Muzyczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura uważa, że mężczyzna, który od 18 lat odsiaduje wyrok za brutalny gwałt i morderstwo, jest niewinny. Ulicami polskich miast przeszły manifestacje organizowane z okazji Dnia Kobiet. Premier Morawiecki rozpoczął wizytę na Litwie. Prokuratura uważa, że Tomasz Komenda, który od 18 lat odsiaduje w więzieniu wyrok za brutalny gwałt i morderstwo w podwrocławskich Miłoszycach, jest niewinny. Mężczyzna w 2003 roku został skazany na 25 lat więzienia za udział w gwałcie i zabójstwie 15-letniej dziewczynki. Zdaniem śledczych, którzy po latach wrócili do tej sprawy, nie miał on nic wspólnego z morderstwem, mówi prokurator Robert Tomankiewicz. Możemy powiedzieć, że mamy pełne przekonanie, że Tomasz Komenda nie ma żadnego związku z tą zbrodnią. W związku z takimi ustaleniami podjęliśmy decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o wznowienie postępowania wobec Tomasza Komendy i będziemy wnioskować o jego uniewinnienie. Według dawnych ustaleń sprawców miało być co najmniej trzech, bo tyle próbek DNA udało się zabezpieczyć na miejscu zbrodni. Dziś i ta wersja wydaje się mniej prawdopodobna. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawców miało być dwóch. Policjanci z archiwum X szukają teraz drugiego mordercy. Pierwszy podejrzany, Ireneusz M., został ujęty pół roku temu i przebywa obecnie w areszcie śledczym we Wrocławiu. Tomasz Komenda ma dziś 42 lata. Gdy trafił do aresztu, był 23-latkiem. W sądzie będzie mógł się teraz domagać odszkodowania. Równość płac, edukacja seksualna w szkołach, liberalizacja przepisów w sprawie aborcji to niektóre postulaty uczestników manifestacji, które w Dniu Kobiet przeszły ulicami polskich miast. W stolicy pod hasłem Jesteśmy Wszędzie przeszedł drugi międzynarodowy strajk kobiet. Kulminacyjnym momentem wydarzenia było odsłonięcie symbolicznego pomnika Polki Walczącej przy Rondzie Dmowskiego. Pomnik następnie przeniesiono w okolice Sejmu. Odczytano tam manifest, w którym domagano się m.in. wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół, refundacji antykoncepcji i in vitro, likwidacji tzw. klauzuli sumienia, równości płacy bez względu na płeć oraz wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej. Stołeczna policja podała, że manifestacja przebiegła bardzo spokojnie. Kilkanaście osób zostało wylegitymowanych. Według funkcjonariuszy w punkcie kulminacyjnym liczba uczestników osiągnęła 2000 osób, a podobne manifestacje odbyły się m.in. we Francji. Kobiety manifestowały na ulicach wielu miast, domagając się zrównania wynagrodzeń z mężczyznami za tę samą pracę na tym samym stanowisku. Z Paryża Marek Brzeziński. O wyrównaniu tych różnic mówi pracownik jednej z firm finansowej dzielnicy La Défense na obrzeżach Paryża. To bardzo dobry pomysł. Za tę samą pracę powinno być to samo wynagrodzenie. Prezydent Emmanuel Macron stwierdził, trzeba podawać do wiadomości publicznej nazwy firm, które łamią zasady równości płac. Takie pokazanie palcem przynosi skutek, bo nikt nie chce być tym najgorszym uczniem w klasie. Władze mają zamiar wprowadzić w życie specjalne oprogramowanie komputerowe, które będzie podawało dane dotyczące zrównania zarobków kobiet i mężczyzn w poszczególnych firmach. Plany te napotykają jednak na sprzeciw, jak tego szefa przedsiębiorstwa. Te środki, które mamy do dyspozycji, to już nam wystarczą do tego, by odpowiednio kształcić i informować. Niepotrzebne nam są jakieś dodatkowe programy, by nas szpiegować. Przedsiębiorstwa mają czas do 2022 roku, aby zrównać zarobki. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą kary. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wieczorem wizytę na Litwie. Do Wilna szef polskiego rządu przybył z Brukseli, gdzie spotkał się z szefem i wiceszefem Komisji Europejskiej oraz wystąpił na Brussels Forum. W stolicy Litwy premier spotka się z władzami tego kraju, a także będzie rozmawiał z szefami rządów państw bałtyckich. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że choć relacje Warszawy z Wilnem są zawiłe, to jednocześnie stają się coraz lepsze. Jednym z istotnych punktów rozmów polskiego premiera z szefem litewskiego rządu i prezydent tego kraju będzie sytuacja mniejszości polskiej. Chcemy dbać oczywiście o naszą mniejszość polską, o Polaków, którzy żyją na Litwie, są obywatelami państwa litewskiego i o tym na pewno będę rozmawiał na Litwie. Premier przypomniał, że Polska ma na Litwie ważne interesy energetyczne, handlowe i finansowe. W Wilnie podpisane zostaną porozumienia między resortami energetyki obu państw oraz o współpracy portów i uruchomieniu połączenia promowego Szczecin-Kłajpeda. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Mateusz Fusiarz. Podhale, Nowy Targ, półfinalistą rozgrywek o hokejowe Mistrzostwo Polski. W siódmym, ostatnim i decydującym meczu nowotarżanie wygrali pokarnych 3-2 z GKS-em Jastrzębie. Z wyszarpanego triumfu cieszył się bramkarz Podhala Przemysław Odrobny. Najważniejsza wygrana, tak, już nieważne w jakim stylu, czy tam jakieś gole wpadły na tych karnych, czy nie, najważniejsza wygrana. To cieszy niesamowicie, bo ta seria była mega najdłuższa, chyba najdłuższa seria, jaką kiedykolwiek grałem w polskiej lidze, a to pierwsza runda dopiero. Świetnie jest grać tak wyrównane mecze, gdzie mieliśmy dwie dogrywki, dwie serie rzutów karnych, 7 meczy, no naprawdę coś fantastycznego. O udział w finale Podhale zagra z GKS-em Tychy. W drugiej parze zmierzą się GKS Katowice i broniąca tytułu Krakowia. Rozpoczęła się walka o ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Europy. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie AC Milanu z Arsenalem. I faktycznie tak było. Kanonierzy wygrali 2-0. Trener Gennaro Gattuso obiecuje, że do Londynu Milan pojedzie po awans. Na pewno w przyszły czwartek czeka nas trudne zadanie, ale nigdy nie mów nigdy, pojedziemy tam i zagramy. Pokazaliśmy dziś, że AC Milan potrafi prezentować się na boisku jak dobra drużyna. Tak, strzelili nam 2 gole, ale my też mieliśmy swoje szanse. Pojedziemy zatem do Londynu i zagramy swoje. W dzisiejszych meczach zagrało 2 Polaków. Lokomotiv Moskwa z Maciejem Rybusem przegrał 0-3 z Atletico Madryt, a Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą zremisowało 2-2 z Lazio. Była już piłka nożna, hokej, no to najwyższy czas na tenis. W Indian Wells w Stanach Zjednoczonych grają Polacy. Magdalinet gra w tej chwili z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Jest 1-1. Jutro swoje mecze zagrają Agnieszka Radwańska i Debel Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Z turnieju zdążyła już odpaść Alicja Rosolska i grająca z nią w duecie Abigail Spears. Na koniec przenosimy się jeszcze do Pjongczangu. Jutro odbędzie się tam ceremonia otwarcia zimowych igrzysk paraolimpijskich. Podczas wydarzenia białą czerwoną flagę poniesie Kamila Rosiek, a w imprezie weźmie udział w sumie 8 reprezentantów. Niestety nie będzie powtórki sprzed miesiąca. Sportowcy 2 państw koreańskich będą tym razem maszerować osobno. A kolejny sport w trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Jutro okresami opady deszczu, a miejscami na północy oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie. Najcieplej na południowym zachodzie około 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mija pół wieku od wydarzeń marca 68 i o tamtych dniach będziemy rozmawiali z m.in. uczestnikiem manifestacji, panem Andrzejem Sewerynem. To w pierwszej serii o części Trójki pod Księżycem, a w części drugiej, pół żartem, pół serio, przedstawimy obszerne fragmenty spotkania z panią Anią Dymną w Szklarskiej Porębie. Tym razem umówmy się z okazji Dnia Kobiet. Momenty będą. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj po północy. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o skutkach marca 68. Na zakończenie tej godziny naszego programu zapraszam Państwa do wysłuchania 19 odcinka najnowszej historii Polski profesora Andrzeja Paczkowskiego. Przed mikrofonem autor. 9 czerwca 1967 roku, w czwartym dniu wojny izraelsko-arabskiej, delegacje partyjno-rządowe państw Układu Warszawskiego, zebrane na specjalnej sesji w Moskwie, postanowiły zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem. 10 dni później z trybuny Kongresu Związków Zawodowych Gomułka stwierdził, iż każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Fragment najnowszej historii Polski. Audycji profesora Andrzeja Paczkowskiego emitowanej na antenie Radia Wolna Europa. 28 czerwca na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformowano, iż 382 osoby pochodzenia żydowskiego zostały ujawnione jako opowiadające się za Izraelem. Wydano polecenie rozpracowywania sionistów, począwszy od Urzędu Rezerw Państwowych, Agencji Atomistyki i Polskiej Agencji Prasowej. Uznano za niezbędne powiadamianie kierownictwa zakładu lub urzędu, w którym pracował ujawniony sionista o tym fakcie i skłonienie do zwolnienia z pracy wskazanych osób. Tak zaczynała się wstępna faza starcia, którego głównymi uczestnikami byli z jednej strony połączone siły partyzantów i aparatczyków, z drugiej zaś młodociani kontestatorzy, rewizjoniści i liberalni intelektualiści. W polu rażenia znaleźli się należący do establishmentu ludzie o kapepowskim rodowodzie, a ciosy, zapewne najsilniejsze, spadły na osoby pochodzenia żydowskiego lub uznane za takie. Partyzanci po niewątpliwym sukcesie, jakim było objęcie teki ministra spraw wewnętrznych przez Moczara, umacniali swoje pozycje, czemu sprzyjał Gomułk. Latem 1967 roku zaczęły się przeglądy kadrowe, a wobec tego, że MSW było już od dosyć dawna dokładnie przejrzane, instytucją, w której najpierw przystąpiono do czystki, było wojsko. W ciągu paru miesięcy zwolniono lub przeniesiono do administracji cywilnej przy całkowitej bierności ministra Spychalskiego paruset wyższych oficerów. W centralnym aparacie państwowym wytworzyła się atmosfera polowania na czarownicę, która dosyć szybko przenikała w dół służbowej drawiny. Oficjalna propaganda coraz mocniej uderzała w patriotyczne tony. Furorę robił spektakl partyzanckich piosenek "Dziś do ciebie przyjść nie mogę", który recenzent określił krótko "Nasza barwa", nawiązując do wydanej przed paru latu książki Moczara. Służba Bezpieczeństwa wyraźnie intensyfikowała działalność. Atmosferę podgrzewały też wydarzenia na świecie. Narastała kontestacja w Czechosłowacji. W ZSRR pojawili się dysydenci, a amerykańskie kampusy wstrząsane były strajkami i manifestacjami studenckimi. Wzrastała gwałtowność wojny wietnamskiej i protestów z nią związanych. Partyzanci i ich wciąż liczniejsi i głośniejsi zwolennicy w polskich mass mediach stawali się coraz bardziej natarczywi i brutalni. Najwyraźniej parli do zwarcia. Wybuch nastąpił, jak to często bywa, z raczej nieoczekiwanego, ale w państwach autorytarnych bynajmniej nierzadkiego powodu. 16 stycznia 1968 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zawiadomiło dyrekcję Warszawskiego Teatru Narodowego, że z dniem 30 stycznia mickiewiczowskie Dziady zostają zdjęte z afisza. Spektakl ten budził zastrzeżenia tzw. odpowiedzialnych czynników dopatrujących się w nim wyeksponowania akcentów antyrosyjskich. Młodzi kontestatorzy, zwani przez ich partyjnych przeciwników komandosami, zdecydowali się na podjęcie publicznego protestu. Po ostatnim spektaklu niespełna 300 osób przeszło pod nieodległy pomnik wieszcza, gdzie złożono kwiaty. Tu czekała już na nich milicja. Zatrzymano kilkadziesiąt osób. Zaczęli mobilizować się też pisarze. Podczas nadzwyczajnego zebrania oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich zgromadzeni większością głosów przyjęli uchwałę protestującą zarówno przeciwko zdjęciu Dziadów z afisza, jak i nasilającej się ingerencji władz w twórczość oraz arbitralności i niejawności działań cenzury i struktur kierujących kulturą. Był to tekst znacznie dalej idący niż list 34, zaś określenie "dyktatura ciemniaków" użyte w dyskusji przez Stefana Kisieleckiego na długie lata stało się jednym z najbardziej popularnych nazwań systemu. W początku marca środowisko komandosów podjęło decyzję o zwołaniu wiec. Do studia zaprosiłem dziś znakomitych gości, pana Józefa Lebenbauma, człowieka, który przeżył to, co się stało po marcu 68, i marzec 68 oczywiście, i eksperta od tych spraw, profesora Jerzego Geislera. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Jakie były, panie profesorze, skutki tych wydarzeń, które się w 68 roku rozpoczęły i prawdopodobnie oficjalnie zakończyły? Czy to był okres od 68 roku, czy wojna czerwcowa w 67 roku? Jak można to, że tak powiem, historycznie ująć? To bardzo ciekawe, ale zadał pan niezwykle nietypowe pytanie, bo zwykle pada pytanie o genezę, czy o genezy, o elementy składowe, jak to się stało, jak doszło do wydarzeń marcowych. Natomiast znacznie rzadziej, niestety, mówimy o tym, co się stało później. Dokonujemy jakiejś próby bilansu strat i zysków. Otóż tych zysków to ja bym raczej nie był w stanie pokazać, policzyć. Natomiast straty były bardzo różne i bardzo duże. Zacznę od tych najbardziej takich spektakularnych, to znaczy emigracja w ciągu 4 lat po marcu ponad 15 tysięcy osób. To nabiera trochę innego sensu, kiedy się przypomni, że w tej liczbie dorośli stanowili około 9,5 tysiąca. Z tej liczby blisko 2000 stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, a następne 900 to byli studenci, czyli blisko 1/3 osób z wyższym wykształceniem. To była emigracja inteligencka. Około 500 osób pracowało w szkołach wyższych lub w instytutach naukowych. To nie była emigracja syjonistyczna. Osoby, które czuły silny związek z powstającym państwem Izrael, które czuły się wyłącznie lub zdecydowanie przede wszystkim Żydami, miały okazję i wyjechały z Polski wcześniej. Przede wszystkim ta największa fala emigracji, tu są różne szacunki, ale wszystkie od 100 tysięcy w górę w ciągu pierwszych 5-6 lat po II wojnie światowej. Druga w latach 55-60, około 50 tysięcy osób. I ta marcowa, paradoksalnie, najsławniejsza. Była najmniejsza. A najmniejsza, ale właśnie jej siła, czy jej rola mierzyła się nie w ilości ludzi, to oczywiście jest zawsze kwestia jednostkowa. Tragedia jednego człowieka jest wielką tragedią. To nie jest tak, że tragedia 100 ludzi jest gorsza, a 1000 jeszcze gorsza. Otóż rola polegała emigracji pomarcowej właśnie na tym, że była to emigracja polska, emigracja inteligencka. Kiedy mówię emigracja polska, w żadnym razie nie chcę tutaj dokonywać jakichś zabiegów zewnętrznych określania narodowości czy pochodzenia poszczególnych osób, ale w bardzo wielu relacjach powtarza się, że były to rodziny spolonizowane, rodziny praktykujące tradycje polskich świąt. Wychowane w kulturze polskiej. Wychowane w polskiej kulturze, z płytami, książkami, co nie znaczy, że nie mające żadnych związków sentymentalnych, emocjonalnych z żydowskością swoją lub może zwłaszcza swoich przodków. To są oczywiście kwestie delikatne. Tutaj trzeba starać się wykazać dobrą wolą, nie tylko wiedzą, ale także empatią, jakąś próbą zrozumienia. Oczywiście wtedy wielu ludzi przyglądało się, patrzyło na to, o, dobrze im było tu w Polsce, zajmowali eksponowane stanowiska w najszerzej rozumianym establishmencie, a teraz wyjeżdżają na zachód. Tu im było dobrze, mieszkali w tak zwanych dobrych dzielnicach dużych, na ogół dużych polskich miast. Nieźle zarabiali, wykonywali atrakcyjne zawody, a teraz pojadą i będą się opijać czekoladą pitną, jakimiś innymi pysznościami za granicą. No to oczywiście jest znowu prawda, nieprawda. Po pierwsze, nie wszyscy zrobili zawrotne kariery. Były wypadki samobójstw, ludzie sobie nie umieli z tym poradzić, świat im się walił na głowę. Niektórzy na pewno zrobili wielkie kariery za granicą. No, takim najbardziej znanym przykładem jest profesor Leszek Kołakowski. Myślę, że gdyby nie wyjechał z Polski, no to nie napisałby wielkiej trzytomowej historii myśli marksizmu, komunizm, tak, marksizmu. I nie byłby aż tak wysoko w naukowej, międzynarodowej hierarchii. Panie profesorze, ale wspomniał pan o tym, że tu są osoby, które powiedzmy z nauki, ze świata kultury, ale też jest grupa ludzi, która jak gdyby budowała ten system. Ludzie, którzy pełnili pełne funkcje administracyjne, polityczne. Część badaczy tłumaczy, że decyzja o ich wyjeździe to była też decyzją, jedno chyba co powinniśmy powiedzieć w tym okresie, to jest strach. Obudzono jakieś demony strachu wśród ludzi, którzy przyznawali się, pochodzili z narodu izraelskiego i obudzono ten strach u ludzi. I w związku z tym moje pytanie dotyczy tych ludzi, którzy pełnili funkcje jakieś administracyjne, polityczne. Czy też nie można powiedzieć, że jakimś motywem był ten strach przed rozliczeniem, konsekwencją? Na pewno. W systemie komunistycznym. Bo tu jeszcze chciałbym, przepraszam panie profesorze, dodać, że ten marzec musimy łączyć z inwazją w Czechosłowacji, bo to, co się stało w Czechosłowacji, w dużym stopniu też wpłynęło na decyzje ludzi wyjeżdżających z Polski. Na pewno jest tak, jak pan mówi. Natomiast problem polega na tym, że bardzo niewiele z tych osób, które wyjeżdżały po marcu, w chwili wyjazdu pracowały w wywiadzie, w kontrwywiadzie, w służbie bezpieczeństwa, w cenzurze, w tego typu instytucjach. Oni mieli wpisany komitet do spraw radia i telewizji, Pagard, PWN, Uniwersytet Warszawski, nazwy innych uczelni, Polska Akademia Nauk. To bardzo trudno jest dzisiaj, trzeba by wszystkie teczki przeglądać, studiować, kto wcześniej był w informacji wojskowej, kto wcześniej był w Urzędzie Bezpieczeństwa. Nie, ale chodzi mi o taki zwykły ludzki lęk. I dlatego z optyki zarówno społeczności polskiej mogły być tego typu refleksje, myśli, uciekają przed odpowiedzialnością. Dobrze im było. Tutaj nas urządzili w taki sposób, zainstalowali nam tę władzę pod radzieckimi bagnetami. Przepraszam. Zainstalowali nam tę władzę pod radzieckimi bagnetami, a teraz sami wyjeżdżają i będą sobie żyli w dostatnio. Dobrobycie. Tak, w dobrobycie. No, to są bardzo delikatne kwestie. My nie wiemy, ilu tych ludzi było. Myślę, że to jednak było kilkaset osób takich, które nim podjęły pracę w szkołach wyższych, w Polskiej Akademii Nauk, w mediach, wcześniej miały przeszłość, no właśnie, w formacjach, które dziś często... W aparacie władzy, tak, czy bezpieczeństwa. Ale w formacjach, które często się uznają za wręcz zbrodnicze, tak. Bo to nie o to chodzi, że ktoś był na przykład działaczem partyjnym. No jednak tu myślimy także o takich, którzy bili, którzy torturowali, którzy rozstrzeliwali, sądzili, skazywali Bogu ducha winnych ludzi na karę śmierci, czy długoletnie więzienie, wydawali wyroki na telefon, oskarżali wedle oczekiwań politycznych kierownictwa partyjno-państwowego. Znaczy mi w tym pytaniu chodziło głównie o to, czy starałem się wejść jak gdyby w tych ludzi, czy poczucie jakiejś winy, czy odpowiedzialności w nich nie było jakąś determinantą. Oczywiście no, to jest kwestia gdybania, no bo w to trudno wejść. Myślę, że nie. Oczywiście nie wiem, właśnie to jak pan mówi. Myślę, że nie było. Raczej było poczucie doraźnej, bieżącej krzywdy. Ten sam człowiek może być katem i ofiarą. Tak. Jest oczywiste, że każdy, tutaj nie ma nic do rzeczy, narodowość, płeć, wiek, wykształcenie, woli mówić o tym, kiedy był ofiarą, o tym, kiedy go prześladowano, kiedy go krzywdzono, niż o tym, kiedy był oprawcą, katem. On krzywdził, on torturował, on znęcał się, łamał komuś życie. Więc tutaj od tej strony byłbym w szoku, gdyby miało być odwrotnie, bo to się po prostu w praktyce nie zdarza, albo zdarza się bardzo rzadko w jednostkowych przypadkach. A to poczucie zagrożenia było. Wtedy pojawiła się wiosną 68 roku plotka, że będzie budowany obóz koncentracyjny na Żuławach dla Żydów. I na Mazurach też. To oczywiście może być to aberracja, nieprawda, ale ludzie po przejściach, ludzie, którzy ćwierć wieku po wojnie na dźwięk słowa szafa dostawali drżenia rąk, to ta atmosfera psychozy jest dla mnie jak najbardziej zrozumiała tu. Nie tylko, że nie ma się co śmiać, bo w ogóle to nie jest śmieszne, ale jakiekolwiek zdziwienie nawet jest, wydaje mi się, nie na miejscu. Choć sam pomysł, sama plotka była kompletnie aberracyjna. Nawiasem mówiąc, wcale bym się nie zdziwił, no tego to się na pewno nie uda ustalić, ale wcale bym nie był zdziwiony, gdyby się okazało, że ta plotka wyszła z szeregów, z kręgów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest wielce prawdopodobne. Wydział generała Tadeusza Walichnowskiego nie było takiego wydziału. To jedna z większych legend. Sam w to kiedyś wpadłem, że tak zwany Departament Żydowski. Oczywiście były komórki w MSW zajmujące się tym, ale jakieś to określiłem w ten sposób. Na dobrą sprawę, jeśli trzymać się takiego cywilizacyjnego rozumienia słowa antysemityzm, całe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ówczesne było jednym wielkim departamentem żydowskim. Profesorze, ale w strukturze MSW, władz bezpieczeństwa, wywiad i powiedzmy te placówki zagraniczne były wydziały polonijne i żydowskie. Nie, zgoda. Tylko chodzi mi o to, że nie kiedyś uważaliśmy, ja także, nie wypieram się, że był taki specjalny, wydzielony departament żydowski, którym miał kierować Tadeusz Walichnowski. I to Walichnowski był naczelnikiem jednego z wydziałów i te sprawy były w gestii Walichnowskiego. I to się zgadza. Tak. Chciałbym teraz drugiego gościa naszego zapytać, który był uczestnikiem tego. Panie Józefie, pan doświadczył na własnej skórze, pan przebył tą drogę skutków tej atmosfery, a marca 68, później tych wydarzeń, które działy się w Czechosłowacji. Przypowiedź, jak pan to odbierał? No bez jakiejś przesady muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście był to chyba jeden z największych dramatów mojego życia. Chociaż pan przeszedł i Syberię. Chociaż przeszedłem Syberię i wiele innych trudnych chwil, ale to był jeden z większych dramatów mojego życia, kiedy w ciągu paru tygodni właśnie załamało się całe moje dotychczasowe życie, cały mój dotychczasowy dorobek. Pod znakiem zapytania została postawiona cała moja życiowa droga, jej osiągnięcia, jej motywacje, jej szczerość, przywiązanie do Polski, które w moim wypadku było istotnym motywem mojego działania, mojego życia. Także to był dramat i zresztą już wtedy, kiedy mnie wyrzucano, dałem do zrozumienia, że myślę o emigracji i że rozstanie się z tą pracą w gazecie, z tą partią jest dla mnie w istocie rzeczy ulgą. Natomiast następstwo tego, czyli prawdopodobny mój wyjazd z kraju na emigrację, będzie dla mnie osobistą tragedią. Panie Józefie, ale pan wówczas ma rodzinę, z pracy pan jest wyrzucany, rozumiem. Co to jest za wstrząs dla człowieka? Przecież pan musi podjąć decyzję o nowym życiu. No tak, ja miałem rodzinę, miałem żonę, 13-letnią córkę, miałem bardzo wielu przyjaciół, miałem matkę chorą i także było niesłychanie ciężko. No, co mam powiedzieć, musiałem się jakoś trzymać w tej sytuacji. Podjąłem przede wszystkim ostrą walkę z moimi zarzutami przeciwko mnie, prawda? Bo wiązanie mnie z jakimś walczącym sionizmem było przedmiotem żartów nawet wśród tych kolegów, którzy występowali przeciwko mnie, bo to było dęte i nieprawdziwe. Natomiast generalnie można sprowadzić to do sytuacji, kiedyś mnie pytano po wyjeździe, jak się czuję. I nawiązałem wtedy do takiej książki Żeromskiego, Wiatr od morza, kiedy taki rozbitek pływający, tonący w Bałtyku został uratowany przez niemieckich marynarzy. Pytał się, kto ty jesteś? I on powiedział, jestem człowiekiem nagim. No, ja się czułem jak człowiek nagi, bez rodziny, bez zawodu, bez pracy, bez pieniędzy. Miałem 10 dolarów. Właściwie bez całego dorobku 30 8-letniego życia. No człowiek nagi. Miałem dokument podróży, o którym już wiele mówiono, który stwierdzał, że obywatel taki i taki, że taki i taki, nie obywatel, taki i taki, nazwisko, imię, nie jest obywatelem PRL. Dokument traci ważność z chwilą przekroczenia granic. Czyli, że również do tej nagości trzeba dodać, że człowiek nie miał dokumentu, nie miał ważnego dokumentu. Odebranie identyfikacji. Wszystko się skończyło. Także to było tego typu uczucie. Motywację wyjazdu mogę oddać w jeden sposób. Kiedy 10 lat temu, na 40-lecie marca, Krystyna Piotrowska robiła w Zachęcie taki program, mianowicie zebrała emigrantów marcowych z różnych krajów i kazała im powiedzieć, dlaczego wyjechali. W języku polskim, a potem w języku kraju, do którego przyjeżdżali. A więc mówili ludzie po francusku, szwedzku, duńsku, hebrajsku, angielsku i tak dalej. Ja znalazłem się w Szwecji i powiedziałem wpierw po polsku, dlaczego wyjechałem, i znalazłem jedno krótkie słowo, bo się wkurwiłem, prawda? To samo powtórzyłem po szwedzku. To była główna motywacja. Nie byłem w stanie wytrzymać tej duchoty, tego fałszu, tych oskarżeń. I trzeba powiedzieć, to co mnie specjalnie poruszyło, to były reakcje niektórych moich kolegów, niektórych moich znajomych, którzy, a czasami nawet ludzi, których mogłem nazwać moimi bliskimi kolegami, którzy na tą hecę antysemicką, pod przykrywką zjonizmu oczywiście, zareagowali takim podnieceniem, prawda, że nareszcie przyszły te czasy, kiedy można im przyłożyć. Nieraz to było im przyłożyć, ale jeżeli chodzi o ciebie, o Józka, to ja jestem bardzo daleki, to ci współczuję i tak dalej, ale im przyłożyłem. Były też inne reakcje, które pamiętam ze wzruszeniem, prawda? Kiedy na przykład skończyło się 8-godzinne zebranie, na którym mnie wyrzucono, to przed redakcją była grupka 8 ludzi, to było 17 kwietnia, którzy czekali z kwiatkami na moje wyjście. Prawda, że zadzwoniłem do redakcji, już dawno wyrzucony, kiedy wyjeżdżałem, i żeby się pożegnać z paniami maszynistkami, to one oficjalnie, było 5 tych pań, poszły do naczelnego i powiedziały, że one robią przerwę na 15 minut, żeby się pożegnać ze mną, i wyszły z redakcji do najbliższej kawiarni i przyniosły mi łowicką laleczkę. Prawda? Takich rzeczy... Reakcje też były. Takich rzeczy było wiele. I wspominam je z głębokim wzruszeniem. I to pogłębiło moje więzi z Polską wtedy. Bo z jednej strony ja nie miałem złudzeń. Ja tak się składało, że byłem człowiekiem dobrze poinformowanym i wiedziałem, że taka heza się szykuje. Że to nie będzie dziwne ze strony tej partii, prawda, która atakowała po kolei wszystkie grupy społeczne, rozwalając je w puch i proch. Atakowała akowców, obszarników, kułaków, filatelistów. Wszystko po kolei. Przyszedł gnilny moment, kiedy zaatakowano Żydów. Tak? Panie Józefie, ale rodzi się pytanie. Ja przeglądałem różnego rodzaju materiały. W 1967 roku jeszcze w Polsce odbywają się spotkania ministra spraw zagranicznych Izraela, Ebana, z przedstawicielami placówek dyplomatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest raport Komitetu Żydów Amerykańskich o sytuacji w krajach Europy Środkowej. Te relacje dotyczące Polski są znakomite, że tu wszystko przebiega w sposób naturalny, normalny. na podstawie tychże dokumentów ze strony izraelskiej trudno było podejrzewać, że jakiś taki dramat się rozegra społeczny w Polsce. Dziwi mnie to, co się dzieje kilka miesięcy później. Te reakcje na zwycięstwa, że tak powiem, w wojnie czerwcowej na Bliskim Wschodzie, aż tak komunistów potęgują do działań? Wojna na Bliskim Wschodzie była niesłychanie i rezultat był niesłychanie bolesny dla Związku Radzieckiego, tak, i dla bloku wschodniego. On obnażył technologiczną i systemową sprawność moc sowieckiego systemu. Obozu. Tak. No, w ciągu 6 dni lotnictwo krajów arabskich straciło prawie wszystkie dostarczane im przez Rosję migi. Pustynia Synajska była pokryta kocami i butami produkowanymi w Łodzi i w Radomsku dla arabskich armii, prawda? Zostali rozwaleni w puch i proch i nic dziwnego, że w Polsce mówiono wtedy, oto polscy Żydzi potłukli sowieckich Arabów, prawda? Ale panie Józefie, ale tutaj również i Polacy byli zadowoleni z tego, że komunistom dołożono. No tak jest. Na Bliskim Wschodzie. To były dwa elementy tego, że ta kampania antysemicka przykryta antysionizmem nie powiodła się w całości. Po pierwsze, wojna czerwcowa i militarne zwycięstwo Izraela, które ucieszyło większość polskiego społeczeństwa, i po drugie, że tą całą imprezą kierowała partia. Tak. I z natury rzeczy wszystko, co robiło partia, wśród znacznej części społeczeństwa wywołało opór, prawda? Także to były te dwa elementy, które jak gdyby tonowało to antysemickie podniecenie to części społeczeństwa. Ale właśnie ten czerwiec był przyczyną. Fundamentem jak gdyby był tego fundamentem. Wszystkiego. Ja, tak się dziwnie złożyło, że ja tuż po wojnie czerwcowej, w czerwcu 67 roku, dokładnie 14 czerwca, czyli tuż po zakończeniu czerwcowej wojny, byłem na Kremlu. Byłem z delegacją Sejmu PRL na jako Kremlu. Sprawozdawca parlamentarny. Jako sprawozdawca parlamentarny. Siedziałem obok Iliczowa, sekretarza propagandy Komitetu Centralnego KPZR. Związku Radzieckiego. I on zapytał mnie, że on słyszał, że w Polsce Żydzi zaszumieli. Ja mu powiedziałem wtedy, że może zaszumieli, może nie, ja się na tym nie znam. Bo on mówi, bo u nas, my mamy w Związku Radzieckim 3 miliony Żydów, oni są ciszej niż trawa i niżej niż woda. To jest takie rosyjskie przysłowie. Zresztą tą liczbę 3 miliony Żydów, która była cyfrą unikalną, liczbą unikalną, bo nie podawano ilości, ja natychmiast przekazałem, miałem okazję ku temu, że podano taką liczbę. Także to było niesłychanie bolesne i tonujące raczej nastroje w Polsce. Panie Józefie, pan znajduje się na tej emigracji, dostaje pan ten bilet w jedną stronę, czy dokument w jedną stronę, via Włochy, Wiedeń, Włochy, dociera pan do Sztokholmu, później do Lund, miejsca pańskiego osiedlenia. Proszę powiedzieć, na ile ludzie z tej emigracji, będę nazywał za profesorem Stolą pomarcowej, stworzą jakieś skupiska, konsolidują się w tym swoim, nie wiem, bólu, w tym wyjeździe? Trudno powiedzieć, że z jednej strony była konsolidacja, wspólny los, prawda, ale z drugiej strony były dość ostre podziały. No, moja droga wiodła przez konkretnie Wiedeń, Rzym, potem Göteborg, obóz tak zwany w Malstrandzie, gdzie byłem 4,5 miesiąca na fiordach. I trzeba powiedzieć, że ja osobiście nigdy nie obraziłem się na Polskę. duża część ludzi wtedy w jakimś stopniu wygnanym, zmuszonych do wyjazdu, miała uczucie głębokiego żalu do Polski. Ja byłem konsekwentny. Ja uważałem, że to jest dzieło partii, że reakcja społeczna trochę bolała, a trochę wzruszała, prawda? Ja na Polskę się nie obraziłem. Byłem w mniejszości wtedy, muszę się przyznać. I cała moja późniejsza droga świadczy o tym, że byłem nadal konsekwentny. Na przykład rok po marcu 1968 roku byłem na tym Marstrandzie, na tych fiordach. I pojechałem, dostawałem 5 koron dziennie na drobne wydatki. I pojechałem do Göteborga, to było kilkadziesiąt kilometrów, i spotkałem się z przewodniczącym Związku Studentów Szwedzkich, prosząc go o to, że może jakoś uczcić tą rocznicę marca, ten zryw protestacyjny, nie tylko przecież dotyczący ludzi pochodzenia żydowskiego, ale również dużą części inteligencji polskiej skupionej na uniwersytetach. No to on powiedział, że słuchaj, to było rok temu, my mamy teraz na wokandzie zupełnie inne sprawy i my nie będziemy teraz czcić tej rocznicy. Później, kiedy podjąłem działania na rzecz Solidarności, no to już było zupełnie inaczej. To wtedy otwierały się drzwi gabinetów premierów, ministrów spraw zagranicznych. Mogłem dotrzeć wszędzie, gdzie chciałem. Panie profesorze, chciałbym teraz pana zapytać, jak możemy pomieścić ten marzec 68 i te skutki z tym, co się dzieje w świecie, w Europie Zachodniej, na uniwersytetach, z rewolucją kulturalną w Chinach? 68 rok. Czy da się to, że tak powiem, w ten zmianę porządku świata rewolucyjnego włożyć? Czy to są zupełnie inne byty? Jakieś 20 lat temu przy zupełnie innej okazji profesor Andrzej Paczkowski powiedział coś takiego, że historycy wykluczają zbyt często czynnik przypadku. Że po prostu jak A i B i C i D, to jest tak logiczny układ, że na pewno E, F, G i kolejne litery alfabetu tak samo będą. Otóż ja myślę, że rewolucji kulturalnej w Chinach i marca 68 nie łączy nic, ale uważam też, że prawie nic nie łączy wystąpień młodzieży w Polsce w marcu 68 roku z wystąpieniami studentów młodzieży francuskiej w maju 68 roku. To znaczy łączą demonstracje uliczne, starcia tu z milicją, tam z policją. Formy buntu jak gdyby. Armatki wodne, petardy, granaty łzawiące, pałki, hełmy funkcjonariuszy, czyli formy. Jednocześnie strajki okupacyjne, sittingi, uchwalanie rezolucji, przygotowywanie ulotek, to jest podobne, ale istota jest zupełnie inna tych protestów. Nie wyobrażamy sobie, żeby francuscy studenci, francuska młodzież inteligencka występować musiała w obronie na przykład Moliera, którego dramat byłby zdjęty ze sceny Comédie Française. To jest poza granicą wyobrażenia. To po prostu wolność słowa należy do standardów państwa demokratyczno-liberalnego. I tam przywódcy ruchu młodzieżowego z dnia na dzień stawali się gwiazdami mediów, tak jak na przykład Daniel Cohn-Bendit. Kiedyś widziałem w telewizji taką migawkę. Daniel Cohn-Bendit idzie po ulicy, śpiewa międzynarodówkę. Dookoła niego, z przodu, z tyłu, kilku kamerzystów, kilku radiowych mikrofoniarzy, mówiąc żargonowo, rejestrują go. No wyobrazić sobie w takiej roli Jacka Kuronia, czy kogokolwiek... Czy Adama Michnika, to jest po prostu niemożliwe. Tutaj dobre intencje, szlachetne intencje młodych ludzi były nazajutrz w gazetach karykaturowane. Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, mógł wręcz ośmieszać tych młodych ludzi, że są na pasku tam jakichś sił wrogich, że służą nie polskim obcym interesom i tak dalej, i tak dalej. Tekst o piątej kolumnie. Tekst o piątej kolumnie, to wszystko razem. Tutaj ci ludzie szli do więzień w atmosferze ciszy, a jeśli wrzasku, to właśnie wrzasku takiego propagandowego. Tamte media zachodnie relacjonowały protesty dość neutralnie, powiedziałbym nawet z takim życzliwym, sympatycznym wychyleniem, więc jest to nieporównywalne. To, co się wydarzyło w Polsce w marcu, w jakimś stopniu można porównywać według mnie wyłącznie z Czechosłowacją, ale z jedną fundamentalną różnicą. O ile wydarzenia w Polsce, powiedzmy od czerwca 67 roku do jesieni 68, mam na myśli piąty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, są na linii schodzącej w dół, jest coraz mniej wolności, coraz mniej swobody, coraz jest duszniej, coraz jest, powiedziałbym, nawet gorzej, użyłbym tego określenia, to w Czechosłowacji od czerwca 67 roku, no do sierpnia 68 widzimy drogę przeciwną. Jest coraz więcej wolności, coraz więcej zmian, zmian pozytywnych, coraz większe rozbudzenie społeczeństwa, likwidacja cenzury, kluby dyskusyjne. Kończy się to wszystko, cały ten eksperyment socjalizmu z ludzką twarzą Aleksandra Dubčeka kończy się w nocy z 20 na 21 sierpnia 68 roku inwazją wojsk Układu Warszawskiego. Tu chyba znakomitą wrażenia znakomito opisuje Lederer w Kulturze paryskiej, czeski dziennikarz, który przyjechał do Polski, opisuje wrażenia z ówczesnej Polski, porównując z ówczesną Czechosłowacją. Polecam Państwu przeczytanie na stronach internetowych Kultury paryskiej, bo tekst jest naprawdę świetny, opisujący ówczesną sytuację w Polsce w porównaniu z Czechosłowacją. Na zakończenie chciałbym Panów zapytać o taką rzecz. Wywołanie tego antysemityzmu w Polsce pod hasłami antysjonistycznymi, to, co pan Józef Lebenbaum powiedział, jest jakąś grą polityczną, ale z drugiej strony obudzone demony w państwie poprzez propagandę, poprzez cały aparat władzy i propagandy też stawia w jakiejś trudnej sytuacji to społeczeństwo, bo to społeczeństwo musi iść na tą manifestację robotniczą. A jak się czyta różnego rodzaju relacje, to ci brygadziści, szefowie jakichś zmian mówią, że oni mieli nakaz doprowadzenia tych ludzi. Te sytuacje są przeróżne. Proszę powiedzieć, jak panów zdaniem można dziś odczytywać? Mamy 50 lat, pół wieku po tych wydarzeniach, które zostały, moim zdaniem, wywołane. Oczywiście na pewnym podglebiu, ale zostały wywołane w jakimś określonym celu dla określonych ludzi. Tym ludziom nie udało się władzy zdobyć. Ale to, co zrobili, ma swoje konsekwencje, podejrzewam, po dzień dzisiejszy. Panie Józefie. Mi się wydaje, że demony obudzić bardzo łatwo. Bardzo łatwo nakierować propagandę i bardzo łatwo jest szczuć w ogóle. Natomiast nie wiem, czy to będzie politycznie poprawne, ale jeżeli chodzi o te wywoływanie demonów, to obecnie ja będąc w Polsce, mieszkając w Warszawie, po powrocie z tej przymusowej emigracji po 22 latach, kiedy miałem zakaz przyjazdu do Polski, czuję, że w niektórych momentach czuję powtórkę z rozrywki. Czuję właśnie w nastrojach, w tej śmiałości operowania antysemickimi hasłami, w tym przyzwoleniu na to, żeby kilkadziesiąt lat po Holokauście, po II wojnie światowej, już bez wstydu, bez żenady, nawet bez tej antysjonistycznej maski, żeby wręcz wyrażać swoją niechęć w stosunku do obcych, w stosunku do ludzi, których nie można zakwalifikować jako swoich, jako prawdziwych i tak dalej, i tak dalej. Że te kwalifikacje tych ludzi, to co przed tym powiedział pan profesor, to przyglądanie się, to wyliczanie, to kwalifikowanie jest wstrętne w istocie rzeczy. Panie profesorze, a jak pan widzi tę kwestię? Ja myślę, że antysemici zawsze byli, nie tylko w Polsce, w każdym społeczeństwie tak. Są i obawiam się, że jeszcze długo będą. Problem sprowadza się do tego, czy oni są gdzieś na marginesie. Oni sobie zawsze będą na murach pisali Żydy do gazu i różne inne obrzydlistwa, czy też to, co zdarzyło się w 1968 roku, trafią na pierwsze strony gazet. Przed wojną było takie pismo w Polsce, które w całości składało się wyłącznie z listy Żydów. Imię, nazwisko, adres i zawód. I to tego były cztery stronniczki. No ale to był absolutny margines skrajnej prawicy przedwojennej. Natomiast w roku 68, no nie takie może wyliczanki, ale też z nazwiskami, kto jest czyją córką, czyim synem, mamy na pierwszej stronie Trybuny Ludu, Słowa Powszechnego, mamy w różnych tygodnikach, dziennikach, w wiadomościach, w dzienniku telewizyjnym, w wiadomościach radiowych. I to jest szokujące, że można przed mikrofonem czy przed kamerą właśnie zastanawiać się, dlaczego jest nadreprezentacja towarzyszy żydowskiego pochodzenia w takim, a takim instytucie naukowym o tak ważnym znaczeniu dla obronności kraju. No, to jest dla mnie przejaw takiego antysemityzmu, który można dzwoneczkiem obudzić. Zawsze się pewna liczba takich ludzi znajdzie, którzy na ogół milczą, bo wiedzą, że to nie jest ani ładne, ani mądre, ani miłe, ani dobrze widziane. Natomiast jeżeli dzwoneczek zadzwoni i powie, teraz można, to oni będą znowu przeliczać, ilu jest w tak ważnej placówce, czy to naukowej, czy obronnej, czy jakiej innej, ludzi niegodnych zaufania, bo są za ciemni, bo mają czarne włosy, wyraziste rysy, niepolsko brzmiące nazwiska. Ja też mam niepolsko brzmiące nazwisko i tak dalej, i tak dalej. To będzie dostateczny powód, wystarczający do prowadzenia tego typu kampanii. Dziękuję Państwu za rozmowę, dziękuję Panom za rozmowę. Dziękujemy. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan Józef Lebenbaum i pan profesor Jerzy Eisler. Dziękuję Państwu, Mirosław Biłaszko. Tak zwane wydarzenia marcowe, jeśli je globalnie traktować, nie były wydarzeniami stworzonymi, tak powiem, przez studentów, czy przez literatów, czy przez profesorów, czy przez Żydów. I nie oni byli też głównymi obiektami tej całej nagonki, czy prześladowań. Głównymi obiektami było kierownictwo partyjne, a nie protestujący studenci. Rozmowa Ireny Lasoty z profesorem Leszkiem Kołakowskim. Radio Wolna Europa, rok 1981. Natomiast mimo że to był pogrom kulturalny na dość dużą skalę, to jednak on miał nie tylko niszczycielskie swoje skutki, ale także pozytywne, bo był to akt jak gdyby ostatecznego złamania jakichkolwiek więzi, które jeszcze mogły istnieć między kulturą polską, życiem kulturalnym Polski, a oficjalną ideologią czy partią. I następne katastrofy i dramatyczne wydarzenia, które Polska przeżywała, są pod różnymi względami kontynuacją tamtego konfliktu i sposobów, w jaki on został zakończony. ostatecznie również działalność KOR-u, to była także kontynuacja marcowych wydarzeń. W 3 lata po wyjeździe z Polski opublikował pan na łamach kultury paryskiej oczywiście tezy o nadziei i beznadziejności. Czy może pan powiedzieć troszkę, jaka była reakcja z Polski wtedy na ten artykuł i co pan dzisiaj o tym myśli? Myślę sobie, że główne idee nie zostały jak gdyby obalone przez wydarzenia. To znaczy właśnie myśl, że ten opresywny system nadaje się do ulepszeń, ale że te ulepszenia mogą być wyłącznie wynikiem oporu i nacisku społecznego. I że ten nacisk jest sensowny i że opór jest sensowny, mimo wszystkich argumentów racjonalnych, które można przytaczać na rzecz zupełnej sztywności i niezmienności komunizmu. Niektórzy z moich znajomych mieli mi za złe fakt, że opublikowałem artykuł w Kulturze, ponieważ mieli jeszcze z dawnych czasów pochodzące zabobony dotyczące kultury jako ciemnej jaskini zbójeckiej, w której, z którą nie należy mieć nic do czynienia, ale o ile wiem, wszyscy już dawno się tych zabobonów wyzbyli. Inni znowu mieli mi za złe, że ja siedząc w Oksfordzie zastanawiam się nad możliwościami oporu czy presji wywieranej w Warszawie, ale to nie wydaje mi się tak ważne. To zawsze jest ta sama przecież sytuacja, że ktokolwiek, kto jest za granicą, prawda, zastanawia się nad sprawą oporu w Polsce, będzie oskarżany o to, że wzywa tam do przelewania krwi ludzi siedzących w Polsce, a zresztą bynajmniej do przelewania krwi nikogo nie wzywałem. Kiedy wyjeżdżał pan z Polski w 1968 roku, ile się orientuje, lewica zachodnia przyjęła pana jako enfant terrible marksizmu, ale mimo to jako dziecię marksizmu, po czym przez wiele lat zmagał się pan z nimi, były różne teksty, między innymi 3-tomowa historia marksizmu, była odpowiedź Thompsonowi. Jakie dzisiaj są pana stosunki z szeroko rozumianą lewicą zachodnią? Żeby odpowiedzieć na takie pytanie, musiałbym wiedzieć, co to jest lewica w ogóle, a zachodnia w szczególności, a tego dokładnie nie wiem. Kiedyś o tym pisałem, ale myślę, że nie, że po pierwsze i sytuacja się zmieniła od tego czasu i ja się zmieniłem. Ja nie potrafię żadnych kryteriów lewicowości wymyśleć i nie widzę, do czego by to miało być potrzebne i co za pożytek z tego byłby. A to, co pisałem w 1956 roku, już dawno chyba aktualność straciło. Mam dosyć rozwinięte kontakty z rozmaitymi środowiskami socjalistycznymi i socjaldemokratycznymi w różnych krajach. Natomiast prawie zerwałem stosunki, kontakty, czy też w naturalny sposób zerwały się wszelkie moje kontakty z tymi leftystycznymi środowiskami, to znaczy, czy goszystowskimi, to znaczy z tymi, którzy definiują się przez swoją przynależność do marksistowskiej lub nawet komunistycznej tradycji, ale nie chcą być identyfikowani z sowietyzmem. Miałem oczywiście rozmaitego rodzaju kontakty z takimi i przed wyjazdem z Polski i później z tego rodzaju środowiskami, ale nigdy nie identyfikowałem się z nimi a w tej chwili poza nielicznymi prywatnymi znajomościami polityczne jakiekolwiek kontakty z nimi są zerwane. Autopromocja. Opowieści z mórz, gór i lądów. Kilka tysięcy widzów i wielkie święto ludzi ciekawych świata. To jubileuszowe 20. już ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Porywające historie wypraw, które przesuwają granice tego, co niemożliwe. A w finale poznamy zdobywców nagród, kolosów za rok 2017. Relacje w Trójce od piątku, a w niedzielę po 8 rano specjalne wydanie audycji Świat z lotu Drozda, prosto z Gdyni. Tego nie można przespać. Paweł Drozd.